رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مهدي بيان شو الترغيب آداب دا قرآن کریم او دغشان دا ترغیب لکلولا او بیا بیان شد اسماء دا قرآن کریم او دا تعریف دا قرآن کریم او دغشان دا بیان دا حکمتی نزول دا قرآن کریم بیا بیان شروع شد اصول مهمه او پای کی بیان دا دیو چاغکن ڈالی دی چ قرآن کریم داری سر خطاب کئی اول دو ڈلی مومنان او دویم مخالفین بیاد مخالفین سلور ڈلی پائے کہ دا اول ڈلی بیان شروع شو مشرکان بیا بیان ادلی کیا رقم خبری لی کیا گئی پائے کہ مومنان سر شریفو آ گئی دا من چدار صلاح کئی پائی باندھے یا تن او خیلشول بیا بیان دی کیا رقم اعمال دی کیا گئی کل او سرد آغا اعمال و آغای مشرکان و آغاو خیلشول خوبرون مدارنیو چه مشرکان آغا با لپی جنی چه تک اسمون ده شرد آغاو پی جنی نو ده شرد دو غلط اسمون خیلیو یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی نونن بیان دے دا شرک اعتقادی او دا آغی دا اقسام ارباو دا آغی دا سلور قسم بیان یو طوی شرک فی العلم دویم شرک فی التصرف دریم شرک فی الدعاء او سلورم شرک فی العبادت او بیعائینا رست بیان دا شرک فیلی او دلشانی بیع بیان دا خبرو او داغا تدی چداری دوجنا مشرکان تا مشرکان وی او مومنان تا مومنان وی ننن بیان دا اول دا شرک اعتقادی او داری دا سلور و اقسامو اول شرک فی العلم دے اغا دا چی بغیر دا اللہ نبول سو اغا پو او گائی پا اغا سبانی چی اغا او یا اغا بوی یعنی پو او گائی پا ما کانا و ما یکون ما کانا مطلب دا اغا چی تیر شوی دی او پا اغی واندی پو او گائی او دغشان رسل جس کی دوالا لی پاری باندی پو او گانی او پو او پدی ریب باندی صرف یو اللہ وی او دا دما پو اخل کو عقیدہ وا چاوی بری دانیکان بندگان یا انبیاء علیہ السلام یا پیریان اغا بغیر باندی پوئیزی یا زنی نیکان خلق اغا بغیر پوئیزی دیو جنہ جسے شیب رکش ندے وطن سر اللہ دا شیب کم دے کسود برکشو نوی بے توارش چی اغا تال سوئی چی دے کم دے دے جو اندے دے کم مر دے او یا کشتا دے نو کم دے دے ملاو بشی او کمیلاو منشی حضرشی رحمہ اللہ بیان تکلو بامخیل اللہ نالتا دچاکی بس شیئر روکشن پیر سر بورالل نالو بولوی فقبلہ با یا بطوی پر مخاطب حضرشی رحمہ اللہ کی بیان کون ہوئی ہے پیر سے دا خبرہ دا دیوسو وجن خالی نرا یا خدا کی دا شے دے پخپل باندی پٹکڑے ویو پدر طرح کی یو بیٹھی ایخاو دے لے تلو دے لے نیا ہوئی پخپل پٹکڑے ای اے دولو سر سلارا او یا درو گوئی او یا دا کی دعوی بے دائی کی تو پغیب پوئی گم یو دی سنور خبرو بئی دا بیان نروس کی جی بیا با سوگلار چی درشانی دمونگا سشے رکشے بہے رکشے رے رے بل سرکشی وی نبیا بیدانی جی پا دی طرف دا بلکی اے بے دعا ہو پی چلے ہو ملتی ولی لکہ چی دا خبر اکیم یو دی سنور کو بخام خائی یا با دی خپلا پٹکڑی یا با رچا چی پٹکڑی دا آئی سر با دی سنائی یا با دروب ہے یا با دار ہے جب پغیب کوئیدم دعوی ہو سودانی شکول ہے جب پغیب کوئیدم نو نسی دی علم غیب اللہ کرا دی انسانانو نا کئی کلے دی پیریانو نا کئی کلے دی فرشتو نا کئی سورہ بقرہ پورا اول سپارا اللہ نفی دے علم غیب کری دے فرشتونا آیت گورا یو درشم دو درشم وعلم آدم الاسماء کلہ ثم عرضهم علی الملائکتی فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين اوحل الله ادم عليه السلام تنمنا كلها بطول ذروي وسيدنو ثم عرضهم وبيتشكل على الملائكه بفرشتو باني فسؤل الله خبردار يا كيماتا باسماء هؤلاء فائدو دنمون دیسی دنو سارا فا آثارو دو مسمیاتو دی اسماو سارا فائدو دنمون دیسی دنو سارا ان کنتم صادقین کچری ایتا زرشتینی قالو ویلی ورشتو سبحانکا فاکرتا تیا اللہ لا علم لنا نشتری سکو منگتا الا ما علمتنا مگر آگا کی پورا کہتا منگتا نورشتی سوئی لا علم لنا نشتری سکو منگتا انکا الا ما علمتنا مگر آگا کی پورا کہتا منگتا انکا یقیننت چے اللہ انت العلیم الحکیم حکمت والا منفی دل میں غیب دا دو فرشتونا دل میں غیب فرشتونا او گورا سور ہود گورا سورت یولسن بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا یو کم اویا او درشان اویا ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیب فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أو بتاتي سارا راغلي وي فرشتي زمونږ إبراهيم عليه السلام تا بغيري باندي زير الأولاد وركو قالوا لولي سلام السلام عليكم وي إبراهيم عليه السلام سلام عليكم السلام فما لبث فَسْدْرَنْجِ تِرْنَكُ عَنْجَادِ مِنْ حَنِيبُ داچ رازے اکل فَسْتِ رِجْسَرَا فَلَمَّا رَعَائِ دِيَهُمْ فَسْتَارْ کَلَيْ جُوْلِدِ اللَّهَ سُنَا رَيْ لَا تَسِبِ لِلَيْهِ چِنُنِ دِكِ دِرْ فَرَاجِ بِسْتِتَا نَكِرَهُمْ نُنَاشْنَائِ اُگَنَ لَيْ وَأَوْجَسَ مِنُهُمْ خِيفَا او پَتَ قَرَدَيْنَ يَرَانَ قالوا الذي لا تخف ما يريغا إنا أرسلنا إلى قوم لوط مغلي بلشريو تبايد قوم لوط عليه السلام تا نتوكورا حضرت إبراهيم عليه السلام آپ اگه بنقوئي دیا لكا بشكل ده انسانانو کی فرشتی راغلی دی إبراهيم عليه السلام نتی جنیا تکنی دا فرشتی نزی بندوبست والا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے چدا فرشتی لیا نولے بے بل مال عرب ضائع کو لکا جی کچرے کوئی دے نیا خوبے پل مال نہ ضائع کو او فرشتے آئی لپتن لگی چی ابراہیم علیہ السلام پک میں رادہ پور تن کی دیا دنی فرشتو بورتوے لے چنہ مونگا فرشتیو پا شکل انسانی کراونیو مونگا فراس کات نکووا نو فرشتی آغیم ابراہیم علیہ السلام من نکرو او حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل بوری جی فراس نکی ماولا تکلوہ کڑے لے بندو بسم والا کڑے لے فراس ادائی فراغ نکی نو اللہ ویو آو جسا منہ مخیفا او پٹے کردائی نیا رکی تنیا رالا چکوڑی دا زمان ضرر پسی راغنی مفارت ابراہیم علیہ السلام فرشتی نپی جنی او فرشتی آغا ابراہیم علیہ السلام دار پہ راجا نکی چیتے پسے راجا پورتا دن چیزیا ویم گنی ورطا دے ویلیو چنا منگا فرشتیو فراس کات نکوا تو دغا مکوا تبلیح مکوا دوشانی حدیث بات جرالی جبریل امین آو پشکل دن تالیب چراغ لے لے او تپوسونه کوي د الله د پیغمبر نه د الله د پیغمبر نه تپوسونه کوي چې اے د الله پیغمبر ما له وایا چې ایمان څه شی دی او دا شان اسلام څه شی دی احسان څه شی دی او متصا قیامت بکلیا او دې دا اللہ دا پیغمبر نے چی تبوسونا کولنو تصدیق انکو چی آو تو سوینو دا رشتی آوائے نو صاحب اکرام آغای وینگا تاجب کوا چی عجیبا ولی تبوس کونکے تپوسم کئی اور تصدیق کئی وہ تپوس دوجی دنا پوئی نچی گی اور تصدیق دوجی د دغه نه کېږي د علم نه کېږي چې او د دا خبره رښتیا وکړه نو زوجهتین ولې سړی دی چې کله تپوسونه برابر شول نو سړی لاړو نو د الله پیغمبر وایي تاسو دا سړی راوګرځوئ دا څوک دی او بیا وروسته د الله پیغمبر ته پته لګېدلې ده چې دا جبرئیل امین دی جبرئیل امین دی نو دا اللہ پیغمبر دغه نه ده پیژندلی جبریل امین نه ده پیژندلی خو خبره د دې روانه ده چې فرشتې په غیبونه پوهېدې دغه شانې وګوره سوره انعام وګوره نزل من غیب اول غور از سوره انعام آیت غور درم وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله او ذا الذي موجود فاسمان بيو بغمجاجي يعلم قلبي ذا الله سركم وفتا خبر استاسو وجهركم او فتا خبر استاسو واني ويعلم ما تكسبون او قلبي ذا الله فارسو واني كسب كوي تاسو من نفي بالم غير ذا المخلوقنا چ اللہ پوئی گیا نبل سوک سرکم پپٹا خبر استاسو باننے و جہرکم او پتاو خبر استاسو باننے و یعلمو پوئی گی پاسو باننے تکسبون چس کسب کوئی تاسو انسان یا خبر کئی یا سکار کیا لنیا نو که خبر کئی نو یہ پرو کئی یہ پگور باندھے کئی او دلشانی کسکار کیرنی اللہ ویہ ستا پدریوارو حالتو باندھے پوئے ما کہ یو خبر تپٹا کے ممالے پترا پتاوے کے نوزبی پوئے گم کسکار کی لگیای نوزبی پوئے گم دانا کی بل سک پوئی گی چیرہ دوڑ کی دا خبرنی ولی دا یا دے پدی حاجت راگ لے دے ابلگی نو کسان با مقرر کی کسان با مقرر کی اغدا سی چھ دیر آگلے رہے او دو رزق تنو دیر آگلے رہے او دو سر مال مشتہ دے دیر آگلے رہے او دے پدی بیماری بیمار دے یا دیر آگلے دے دو اولاد مشتہ دے نائی دے پار کسان مقرر مجھے سنگ دیر آگلی کیل لنگ دو جا کسان چول ور مختش چورمت کشی انو دن تبوس کی تسنگ آگلے دیر جیرے بکن دیر سانگی نو جوڑے داری دا پارا خاص کر دیر اگلے حالا دیکھ نسا تبوس دیکھو دا کہ وئی اولاد منشتا نو جوڑے آگا گانا چی آگا کم چی دیر پارا دینا اگلے وئی حالا وئی دا پیر سیر تبوس انو چی دیر سنگا مخامک شی نوار سرا خوکس اغلی چی دا اس پلنین کی اغلی دا پار مقرر کرن دا تیوی خار تا اولاد مشتا دے با جوری دے دا غی راشی دا خیال راشی چی جوری دے پس پوئی خطر اغلی استا گری دا تنگی دا انو دے والا دعاو کیا ہو اغا عقیدہ دا تو دا پخشی چی او بور دے دا والا پغی بواندی پوئی گی او پدغا کرتبونو باندې نه پوهېږي چې دا د هغې طریقه ده او دې طریقې سره دومره ټول کوي او څه شیطاني اثرات دي د شیخو سره دې بل لږ خو نږدې خوا یو کس دی ګونګا دی ګونګا دی قمر زمان نوم یې که څه دی نومې وویل دا ګونګیان ولري او دی دغه کوي د ګونګیانو علاج کوي نو هغه ولا روان دي موٹر بس ہوئے را را را رائے کی خلق وردی آغا چی دا سی علاج کئی نخپلو لینے پہ بولنے میں دے خدا اتنی خلقو اے اتری تھی سر گمراہ کن کئی اور شیطان اگر خپل خلق فار کی اور جوڑے دا خبر مشہور کی اور دی طریقے سر خلق اور گمراہ کئی درشانی سورہ انعام کے رس کو بیا پورا آیت برا پن رستم قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ويا ايها الله پیغمبر لا اقول لكم نوما ستا عندي خزائن الله جما سر دي خزاني الله ولا عالم الغيب ان پويكم تبغيب وانيا ولا اقول لكم او نعم تاسو ته اني ملک چې زه فرشته یم نه زه په غیب پوهېږم او نه زه فرشته یم نو نفي ویل مې غیب د مخلوقات نه دغه شان وګوره عمده سورۍ انعام آیت وګوره یو کم شپېته وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو او دبی اللہ سے منجیانی روے بوا لا یعلمہا نبوئی کی پدے روے بواندے اللہ مگر دویو اللہ دے دویو اللہ پی پوئی گیا مثال دویو بودا سے دے لکا یو خزانہ کیویا چیاغا یو زائی کی بند یا آگے پسی تالا جرند لگی دلیا نو در شانی دا غیب دی اللہ بن کری دی جزان سرا اور آگے پسی یو تالا لگو لے را آگا دا جبل سبین پوئی جی نمدلہ دا سنگا چی یو خزانہ دا مکی دا چادا اور تالے اور پسی لگو لے ناغل ہے پتا دا بل چالا کوئی صفت ہے نہیں وعنده او تدي الله سرى مفاتح الغيب منجان الغيب لا يعلمها نقول بل الغيب واني إلا هو مگر دغيب الله ويعلم او قول جدا الله ما فارس واني في البر والبحر كذي بوچا وقدر يابك داغا جبياد دغيب ذكر كيا ذكب مفاتح الغيب كي خدا را جلتا اور پوری بھی اللہ پاک سبحانہ کی پہنچا ہو پدر آپ کی و ما تسقط من ورقتین ان پریودی سے ہو پانا اللہ یعلمہا مگر دا اللہ پوری بھی پاگے واننے اللہ وئی کم پانا کی پریودی اگر ما پا علم کے را کسے شے پہنچا دے یا کپدر آپ کے نو یو اللہ پی پوری بھی بل چالے سے معلومات مشتہ دے اور کفا بجوری آگا با گرمی پدی باندی چبا بیرا کنا سنوی بے دا جوگی او دا لوی بان دا آگای خپل من کی مقابلہ شو لکہ اس کی او کتاب لکلے میرا آتو لہو لیا نائی کی وی چی فرید یو نیک بندہ تیر شہر ہے نو اغل وی گن شکر ناغا فرید الدین گن شکر اغل یو زید راگے چراغے نال تکی جوگیو آغو بادشاہ و خلق گمراہ کری نو خلق بادشاہ دے اولی دو او داغی و جدا و چوی آغا محلہ کی یو سوے ہو لاغا واپنی کولی نو دے را رہے ہو آغا پیوی کی جی دا واغا ما پنی کئی ناغا دعاو کاو آغی دیر پنی شروع کی چی پنی شروع کی نو دوری خلق درامات شل او چی خلق درامات شل نو بادشاہ را رہے چی بادشاہ را رہے نو بادشاہ لی داولی خلق دا اللہ دین بدلی دے دغوی نیک بندہ ہوئی نو بادشاہ لی جی دا خودل تے ویجی دے او صاحب کرامت دے کترائی او دا نصر علی خبر اوکر دے رائے او چی جوگی رائے نجوگی ورکوی زمان تا دلائل سر فکار نشتا دے ما سر ودرشان مقابلہ کے مجوئے جوگی اگا پاواش چی جوگی پاواش نو لو نظر نغائب شر نجوڑی دی نیب بندہ دخپلی پانی پریخونی ور پسی نو بس پانی آگا ور پسی تلی تلی تردی جی آگا جوگی داگا پا سر باندی پانی را اخلاسی شر نجوڑی جوگی خکا ترار نجی جوگی خکا ترار نو بیا دغا دن شکر آگا پا آواش نو لار دوڑی واپس رائے اگر مسلمان شوی ریاضت وجینا آسمان تو رسی کے نشم دے اب پانی اگر تو سر ہوا مخ کا سر دے جدے نو دے رمان پا عبادت باندی لاو تردی پوری چدے سنگریبو او داگا جت کو دے جنت سر چدے نو دے اللہ صلح جید لوا پس را دے دا خبر دے دی سو دنی لے دا چا لے دی او سری کنا جوڑی چی ساوری ناغا بستا دے دا خبری بھائی چی ساوری ناغا بستا خبری کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع دیو سڑی تا دا ضرور کاوی دی کہ ساون جوڑے بس اگا دی وے کہ ساون نا دے وے دا نبی خلق سری کرامت نے دے کرامت نے نو دے جبر جا جی او دے لی وان وے دا مقابلہ شو مقابلے داسی وجہ دلے حضرت آئے لاس داسی موٹے کو اول رما دی لاس کی سری لوئی روان چپنے تمام دنیا نظر واچو چنی کا کے دل ارس پخل گئے باندھی سیوا لینا چر مر گئی جا رکھے گئی نہیں میرے کڑکڑی جا رکھے گئی نہیں بولے اس کا لاس کی کڑکڑی اگئی تمام دنیا والی نظر واچو ارس پل گئے لاس پلاؤ کا نظر د پلاس کی جنت گل جنت گلو جبر جا خبر دے ان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خدا کے خلق مبارکی دی ہر خلق کسی دی اللہ وہی زب کوئی زم بن سو کر نہ پوئی دی دا عقیدہ و دی خلق او دی بلینا مسلمان دی نو عقیدہ سو دا چی پا غیب باندی دا مخلوق پوئی دی دا دی درونو پا حالات پوئی دی دی لرکشن شے معلوم دی دا تیر دے فتیر دے دے پا دی خبرو مانی سنی دی او دی وجہ ندا تیر با تیر چو بینی دو مدے با تینا دیر بھی آتی آری دی چو بس دا خو دیر آگل لے او کوب آری مبجو یا دنیا را باندی آگولش آگل ہم دالو کولے نسانی گی تسانی گی نچی دا دنیا در باندی وارو ویعلم رو کوئی گی دا اللہ ما پا رسو باندی چیری پہنچاو پا در یاب دے دے خلق و عقیدہ و جو کامل پیر اگل ولی چی اگل اگل فرش دی و شمار معلومی اگل اگل اگلو پار معلومی منگو دیل اللہ ولی دیل کامل پیر میں ولی او نا دا کامل پیر صفت دے کامل پیر اگل ولی چی اگل پا اعتبار سنتو کی اگل کامل وی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اگر سر یو کس رائے دیر وقت تیر کو لوئی وردہوی جی ما خستان اس کرامت ملی ما خستان اس کرامت ملی دا لوردہوی تا زمان جب تخلاف سنت کار کی دلے نا روی نا ندین علی کرامت ببل کی ندین بل وی کرامت بسی چتمان خلاف عادت کر کتاب نہیں دن جو ہے ماتا نے کرامت ملی کے خلاف شریعت کار زمان تا انلی ندین بل وی کرامت خوشے وَيَعْلَمُ وَقُلْجِ لَاللَّهَ فَأَسْوَانِ چِلِبَ وَشَوْبَ دَرِيَابْتِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتِينَ اَنَا پُرِوزِ سِوْفَانَ إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر دا اللہ پوئیجی پاغی باندے مطلب دا اللہ تا جو تمامونو تمامی پانی اغمالی آغدا اللہ پہلیم کی دیا کم اپار اسکت راضی نو دا اللہ دا علم نبہر ندا ولا خبت او میو دانا فی ظلمات الارض پتی ارود ازمکی کے چاگر دا مدار اردو لے دا یادر شان ازمکہ کی پٹا دا ناغد اللہ پہ علم کی دیا ولا رتب انلو اندا ولا یابس او نوچا الا بی کتاب مبین مگر دی پہلم دا اللہ چیا زوگو رسول عراب گورا دی پسی کم سورت چی دے آیات گورا یوصل اتواتیا او درشانی اتاتیا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي ويا تقوص كيد إستانا فبارد قيامتك كفل بيراد لذي قيامت ويا إنما علمها عند ربي يسمن علم لذي قيامت ما ذرب سر لي بیا اللہ پر پیغمبر تو بیا ہوئی ہم بیا یاد کی قل انما علمها عند اللہ ہوا یا یقینا علم میری قیامت اللہ سر دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر بیا دخل کنن پوئی گیا دا غیب دا خیالی چگنی قیامت دا غیب آلن پیغمبر تو معلوم دیا نوا انما علمها عند اللہ اینما علمها عند ربی ورپسے تکورا قل اوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ اوائے دا اللہ پیغمبر واک اختیار نداریم مالک نماز پار دخل ران نفعا دو فائدی ولا ضرا ان دو ضرر الا ما شاء اللہ مگر آغا نفع ضرر چی اللہ واری مال را رسلیا ولو کنتو عالم الغیبا او کچری ویز چی پوید لیز پا غیب ماندی لست اکثرت من الخیر نخام خا دیر بجمع کرو ما فائدا وما مسل یسوء انا بیر سید لی مال تکلیوا مجھے تو پہلے ان کوئی گی فائدہ اور نقصان دلاس کی نشتہ رہے نبیا کا مطلب رہے تو صحیح جواب ان انیم الا نبی و بشیر مگر یار در کو ان کے یار ور کو ان کے ازیر ور کو ان کے لقوم یؤمنون دپار را قوم یؤمنون چا ایمان داریا سورہ نمل گورا شلمی سپارے اول مخ چل جدید علاش مرتب ہوئے حضرسی رحمہ اللہ بھائی ورتوا راجا بابا کیا شلکڑے نار راجا جنمی شلپو نمی شلپو بے بے سڑے تلے ہندوستان کا زمانہ پر گرار نمول سپاہی راوڑی ہوئی نو دیر کو میں خدی لور کی چین خدی دا والا دا چیز نو خدی آغیم کل چالا میچن اوڑ کری او چالا خود کری چالا سر ناغیم یا روپای جمع کری وا نو علی ور کو یہ فاؤن دا دیر مانا ایشل نکر دا شانی پیغمبر لا من سماواتی السلام دارے روحنا فرشتی جی انسان فرشتے ہر دن دسر اللہ سیوا دلانا بسیو اللہ پوئی کسو کس مانو نیری انسان سر جما دار پار زمین کو زمین کو قبر سورہ حجرات سورت کم پنگوستم سورت اخر پورا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون یقینا اللہ پوئیگیا فغیب داسمان نوز دمکی واللہ اللہ بجن کے بما پاوا سمان جتا عملون جتا عمل کوئی اللہ وی صرف یوز پغیب کوئی گما لو پورا سورہ فاطر سورت دے اندرشم آیت گورا دوکم سلیخ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ کوئی دن کے رے غیب آسمان و زمین کے عالم نے غیب آسمان و زمین کے انہ یقیناً اللہ علیم بذات الصدور پورے پرازنو سینو واندے خبر ہے اللہ کے خبر دے سور برا یولسم سورت دے سور آیا تو بور یوسل درمشتم یعنی سورت اخر وللہ غیب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون أو خاص الله لرجيا لله جاري مجرور أغي مقدم كريري ولله أو خاص الله لرا غيب السماوات والأرض علم دا غیب دا اسمان نو دزم کے ویلیه یرجو العمر کلوه حدی اللہ لا واپس کولی شبی صلا طولا فاعبده بس عبادت کو ولدی اللہ وتوکل علیه عظام اسفار رضی اللہ عنہ وما ربک بغافل او ندر ابنا خبر ربستانا خبر عما لارسن تعملون کتاو سامل کوئی بس یو اللہ بوئی مفوئی جی سلسلہ یو دا اللہ چلی جی عبادت خالص بدی اللہ کوا زان خالص بدی اللہ اسفار سنجا لکر آور پسی صورت تفسیر دی رستنی آیت دے دا سورہ یوسف تفسیر دی رستنی آیت دے سنجا یو اللہ بدی مفوئی جی بغور یعقوب علیہ السلام تا گفل بچی پا حال نکوئی جی او حضرت یعقوب علیہ السلام آگا چی سکول غاری نکی جی چی سکول غاری ناغا نکی جی بچی دا حال نکو خبری جی او دزامن نا ستاکیم نشی لرکولے دفل رامن میں سے تقریب نشر قل الا حاجة في نفس يعقوب قضاها دشانی دام صلی یوسف علیہ السلام جیل دن نکڑے گا بگوڑا پلار امیدواروں پالا باندھ رام پار لے ہوا نمسل ددی روانہ را چپے باندھی ہو اللہ پوئی دو والا رے بل سگن پوئی دیا نبی دل میں رے اگر تمام مخلوقات نے اکڑا چہ سوکھ نہ پوئی گیا گورا سورہ احقاف اللہ پل پیغمبر سوئی اعلان کو آیا نہ پوئی گما سورت گورا پر چل رہے تم سورت دے آیا تو گورا نہم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين ويا ما كنت نمذ بدعا من الرسل ناشنا الانبياء ونا وما ادري ان كل مغ ما يفعل بي كسب كل شر ما سرا ولا بكم او نبال سوان دي تاو سر كل شي زن پويدم ان اتى بي مغ روان مگر لا سب دي وهي كل شي ما تا وما انا او دي مغ الا نذير مبين مگر يرا در كون کے خارا بس سر ویتا سو يارون دا عذاب رات ممکن مو یارو او نور دا پغے کو باندھ نہ پوئے گما جو کو رسول ہے سورہ مائدہ او گورا سورہ مائدہ سورۃ تنظم آخر آخر دو سورہ مائدہ آیات گورا یو سل نہم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فكمر الباندي كراجع بدي الله أنبياء عليهم السلام فيقول بصبو الله ماذا أجبتم جواب درکر شروتا سوتا چاستا سو خبر من لیوا ماغا اجب تم سر قبول والے کرشر استاسو قالون وائی ودا انبیاء علیہ السلام لا علم لنا نشتا جس پوہ منگتا ہے اللہ من لے اس پوہ نشتا دے انکا یقینن تجی اللہ انتا اللہ من غیوب تیر خبوا پپٹو خبرو ماندی بس اللہ یو تعالی معلومات دیا دا شان وګورا عمدہ سورہ مائدہ رستوا آیت وګورا یو سل شپارتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دارنو پرد قیامت وانی تپوس کی گیا ایسا لگی دی خلق اللہ سی ما دون اللہ گمران سیوا اللہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوئی اللہ ما لدا کلم منسی خبر حکم چارد ما مقام ان کنت قلت اللہ کو مارا خبر ویلی نبست تعلم ما فی نفسی اللہ تو بولے گی پارسوانی شریف رزما کے ولا عالم ما فی نفسی اذن کوئی بم پارسوانی شریف راستہ کے انکا انت علام الغیوب یقین انت اے اللہ تیرے خبوا پکٹو خبرو باننے درشانی ورپسی حضورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی اللہ ما ولا خبر کری دا چتا مال ویلی ان اعبد اللہ دا چی جرا فریاد اجیب عبادت کوئی اللہ تا چی رب زما دے ورستا سو دے نو اللہ چی ترکمی زبا دی چی وم نو زبی گوایم او کل چی تاز پور تخیدو لیم نو کن تانتر رقیب آلیہم اللہ تو خاص کرنے کا حوان پر ایوانی دے مال پتنشتہ رے نو نبی دیل میں غیب دا جو تمام انبیاء علیہ السلام نا درشانی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا زو گورا نبی دیل میں غیب دا تیرے آنو نا سورہ سبا گورا سورہ سبا سورت دے سلور درشم آیت برا سوار لسم فلما قضینا علیہ الموتا ما دلہم علی موتیہ الا دابت الارض تاکل من ساتا پس ارکلا جسی سلو کرمگا پدی سلیمان علیہ السلام مانید مرگ ما دلہم علی موتیہ خبردارے ورنک دی پیریان اولا پا مرد دی سلیمان علیہ السلام اللہ دابت الاروی مگر وینو درمکی تاکل من ساتا چی فرل امساد سلیمان علیہ السلام فلما خرر پس ارکل جبری و دیدو جسم اظہر دی سلیمان علیہ السلام تبین تل جنو معلوم شو پیریان خلقتا یا معلوم شکریان تخبل ران اللہ کانو یعلمون الغیبا تاک جری پوئی دلے رئی پا غیبو باندے ندران بے نوے پیر کرے فی العذاب المحین بازاب سپکا ان کی کیا بازاب سپک کیا ہر سلیمان علیہ السلام اغلا فرشتہ راضی جزدستان روح اخلم اگلی رما خوص اعتراض نشتا بیت المقدس جوئی بھی نو دا بنگڑے پاتی شی نو دا اللہ دعون والا حکم شر چیتا ادری گتان وساوار سنگی شی او بیت المقدس اگل والا پیریان جوئی اس کا تبو سنگلے نحر سلیمان علیہ السلام نشیشو یا کمرہ جوڑا گرا پائی کی زنہ پا ہم صاحب نے اولا گولا اور دخل سلیمان علیہ السلام نے صاحب آبستیش یو کال پوری حضر سلیمان علیہ السلام آغا اولار دے اور پیریان آغا دب کی لبیا جی کار کئی اور دے خیال دے کہ حضر سلیمان علیہ السلام براو دی اور مجھے کار بگوری کل جی اللہ نے پاک صاحب آنے لگیا کہ نو آل تا عبادی دا بیت المقدس پرکی جی او دل تا امسا درشو آو دخل سلیمان علیہ السلام دے جسم برداش دیا نشکولے او سلیمان علیہ السلام پریوتی نو پیریان آغا غصا تا سر تس نس شو او اللہ وی کچری دل پا غیر مانی پوئی دے ندران بے نوے تیر کرے پا دی عذاب سپک بس درشانی لگیا وہ گٹھی را چلو لے ہو گئے تم مقدس جوڑاو یا دا جی خلق لما دوشل چوا پیریان خو پدے وانی نہ پوئی دل جنی آرائی بکار نوے کڑے اشار شوے وانوے دا سور آیات نبی شبہ دے وانی چی پوا پدے وانی صرف یو اللہ لے او نفی دے علم غیب و دا مخلوقات میں دا فرشتون نفی دے علم غیب و دا پیریان نفی دے علم غیب و دا انبیاء علیہ السلام نفی دے علم غیب و لوگوں دا اولیاء کرام نفی دے علم غیب سورہ بقرہ پورا دا حضرت عزیر علیہ السلام نفی دے علم غیب سورہ کہف پورا دا حضرت عزیر علیہ السلام نا سرنگ نفی دل میں ریب کا نظر اصحاب کا گنا دلیتان و اندگام نے نفی دل میں ریب دا درہمی کی باری دوہم مخو آیت بورا دو سوا یوکم شکیتو او کاللوی مر علا قریت وحی خاویت علا روشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى الله وي أو كالذي يا كتليت مثل لا تستى مر على قرية تیر شپ یو کلی باندھے او دا کلرا اگار شرے پچہ تنو پل باندھے ویل عزیر علیہ السلام انا یحیی ھذہ اللہ سرم دی بجوان دے کی دی کلی والا اولار اللہ دا با اللہ پکم کے بھی ازوان دی جوان دی کئی بعد موتها پرد مرگ دی کلی والا ہونا فاماتہ اللہ مئات عام پس مڑو ساتلو اللہ دے سل کالا ثم باسا او بے راپور تک دے کالا راجوان دے کو نویل اللہ کم لبیست سور اگران بھی تیر کرے دے کالا ویل وزیر علیہ السلام لبیست یوما او بعض یوما اگران بھی تیر کرے دے یورد او باز ویوم یا باز دور دیا یا خو بلا رزا او یا آیا رزا خو اغسارو او سماجی گر دیا اللہ درنگ درکر دیا او رز یا باز دور دیا قال اویل اللہ بل لدست میتا آمین بلکی درنگ درکر دیتا سلکالا حضرت عزیر علیہ السلام یہ انبیاء جو انبیاء جدا جو اندے پیغمبر وے مجھے پڑی میں پوئی گیا کہ سورہ اوڑی تیرسول سورہ جنی تیرسول سورہ کلونا تیرسول وہی درانی تیرکڑے دے اورد یا باز دورا دے اللہ ورطوئینا درانی تیرکڑے دے میں آتا آمین سلکالا فآماتہ اللہ میں آتا آمین بل لدست میں آتا آمین بلکہ درم تیر کرتا سلکالا نو پیغمبر دے فمخ دزمکوان دے پروت دے آو دا معلومات والا نکی گیا دے وئی زما پائی چی دوا چی نی مرغی سی کیلی میں آگا پی جنی جدا چرچن دے وکدا چرچن دے پیغمبر دے خاک ندر دزمکی دے پاسا دے آگل اسے معلومات نکی گی آنو دی ملی دا وگر چرچوں و دی خبروں سے معلومات کشی ادھے وئی دے پوئی کی چدا والا سوک را ہے او رائشی خط دغج غم کی تقریب دائی می دوڑی وئی یا راگر زوئے بس پلی دوڑی مور تراتلو آنو دغا بے شورو کو سورت جاسین بے شورو کو تلاوت دا قرآن کریم بے شورو کو ناغمور والا خوب چرار والا ایویت کی سنگراشی دانا سمدستی تلاوت میں شروع کرو ذکر دیا دا انوار شروعشی نستاد آمک زمان اپناچی اور نوچی تا رایشی نیوسات اچی اولاری مذبری وینم او بیا راوی نرستی جتا تلاوت کوا دا تبا ریکنی گوری حد تا دن ناغا دیل کل زمان ستاگوندی جوانده انسان دی او جواندی انسان اگل مخیل جانو یو دغا ایران سے کپڑا ایران دا کنداری نے آپ نظر نہ لگی او چی مر سو ناغو باندی چی دا سو من خواه هم بارسو می دوڑی جا دا دین نظر رو دی دا دین بیا نظر رو دی سوره کاف دو اطلسم سورت دے بیان دا ثابتات رو آیت دو آیت من اللسن وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا وَكَذَلِكَ أَوْ دَغَشَانِيَا سنگر قاضی شمس الدین رحمه اللہ مانا کئی كَمَا أَنَمْنَاهُمْ بَعَثْنَاهُمْ لکہ سرنگی تکی منگا خوب راستے ملاتی منگا راگی اخکرلا لیتا سالو بینہم دیر پارا چی تپوس کی یو تر بلا پمین خبل کی اویل یو اینکی منہم نرینا کم لبیستم سورت رنگ تیر کتا سوا پالو اویل لبیستنا یو منو بازا یوم رنگ تیر کردے منگا یو رس یا بازی دو رسی یا یار یار یو رو تیرا کری دل کے چراغ لیو ناغا دی جنی رضوا او دا اس خالی لگا او یادا مندل دے چاو باز ویم یا باز دو رضی مو سار را دلی اس ما جی گر دے قالو ویلی ربکم عالم بما لبستم رب خطوی کی پاغا مدبانی چی درنگ تیر کرے تا سوا مللہ اللہ چی پل حالت تے قتل ملے یرد اپنی عورت نمالی مجھے تو بس اللہ کوئی کی چی مجھا سورا وقت تیر کرے دے اور پھر گشتم آیا تو گورا جدی سورت اللہ وی والدی سو فی کاغن سلاس مئتن سنینا وزدادو تسا او درن تیر کرو دے پدی غار سپل کی دری سوا کالا او زیاد کئتا سنا نورا نا دپاسد دری سوا کالا عمری تیر کرے او سوائی لبسنا یومن او باز یوم انگا درن تیر کرے دے یو رز یا بازی دو رزی دو نفی دیل میں غیب دو مخلوقات نا چپو غیب باندی یو اللہ دے نو نفی دا دو شرک فی العلم دو ایم نفی دو شرک فی تصرف چواد دار اکیار من اگر صرف یو اللہ دے غیب اللہ دے